إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه وصية الأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمن أمان نتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتك خطبة لتنقلية تليلزية وصية na akwal za maulama kiwemo miongoni mwao masahaba na vile vile tabi'in kuhusu kushikamana na sunna na vile vile kutahadharisha na mambo ya uzushi tukaelezea kwa dalili ama inshallah leo tutazungumzia nukta inafungamana na yale yaliyotangulia nayo ni kuwa hawa wazushi watu wa bid'a alama zao ni zipi maana lazima kuwajua hawa watu ili ukimuona mtu yoyote ana tabia au sifa fulani basi unatakikaniwa uwe mbali na mtu kama yule علامات أهل البدع والأهواء علامة زوات وبدع نوات أمباو نكفات ما تمنيو نفسياو وات وبدع وان علامة نينجي سان هابا موانزو أهل السنة والجماعة كايدا ياو نكوا كسوا watu wote ambao ni kuna kinyume na sunna ya mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam hawaangalii kabila wala hawaangalii nchi wala hawaangalii utukufu wa mtu maadamu amekwenda kinyume na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam anaradiwa anakosolewa namna atakavyokuwa mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam ambao ni kielezo chema nataka tumuige mtume sallallahu alaihi wasallam asema maneno yafuatayo sayakunu fi akhir ummati utakuwa mwisho wa umma wangu unasun watu utakuwa mwisho wa umma wangu unasun watu yuhadithunakum ma lam tasma'u watawaelezea au atawapa habari mambo ambayo hamjasikia nyinyi antum wala abaukum nyinyi na baba zenu hayo mambo tukoyazungumza baba zenu hawayajui wala nyinyi fa iyyakum wa iyyahum, oleweni nyinyi na hao na hao pia ole wao. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam aikawazi kutahadharisha na watu wa bid'a, lakini masikitiko makubwa leo wakitahadharishwa baadhi ya watu, hujitokeza vijana wasioeleweka, kijana asiye na adabu kwa kutukana matusi mabaya. Leo atatukana babake, haezi kusema maneno kama yale. Hivi juzi juzi kumeenea clip ya kijana mmoja ambaye ni imamu Magongo kule, akamtukana Sheikh Abu Hashim hafidhahullah kwa dhulma, na akamsingizia mambo mengi ya uongo. Kijana huyu mwanzo ni jahil, jahil murakkab, mwanzo asome. Hao unawatetea ni kina nani? Unawatetea watu ambao ni watu wa bidha, watu ambao maulama wanaamrisha watu wasisome vitabu kuna Sayyid Kutub, vitabu kuna Hasan al-Banna. Hao mashaikh wako ndio wanaamrisha watu wasome vitabu kama hivi. Hao si maulama. Watu ambao wanaamrisha watu wafanye maandamano, watu ambao wanaamrisha watu wafanye migomo, watu wanaleta fikra za kuasi viongozi, vipi watakuwa na chuoni watu kama hawa? Anatokea kijana kama huyu na kuzungumza maneno machafu na kutishia watu. Kwani wewe ni Allah mwenye kunufaisha na kudhuru? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, hatuwezi kukuogopa. Sisi tunawataka wale mashaikh zako waliokutuma, kwa sababu huyu kijana amevishwa kengele, wako nyuma yake, na hii ni alama ya kuwa anatapatapa. Wameshindwa, watoe hoja zao za kikweli kweli, ikiwa ni waume, ikiwa hawaezi wanyamaze. Mmoja wapo katika alama zile za watu wa bidha, aljahlu bi ahkami ddin, watu wa bidha ni wajinga kwa hukumu za Kiislamu, hawajui. Mfano wake kama huyu kijana jahil murakkab, mtu mbumbumbu mzungu wa reli, jarhu wa ta'dil ni mlango katika dini ya Kiislamu. Huyu asiwa ni mambo ya upuzi. Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumza vibaya washirikina, wa man yarghab an millati ibrahim illa man safiha nafsahu, yule ambaye atakayechukua mila ya Nabii Allah Ibrahim isipokuwa nafsi yake ameitia katika upumbavu. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala amewaita washirikina wapumbavu. Waelewe wewe kijana. Hili la kwanza, aljahlu bi ahkami ddin, watu wa bidha hawajui hukumu za dini, wa maqasid ash-sharia, na vile vile makusudiwa ya sharia ya Kiislamu. Hii nukta ya kwanza, alama ya watu wa bidha. Alama ya pili katika alama ya watu wa bidha, ittiba'ul hawa, wanafata matamanio ya nafsi yao. Mtu wa bidha yote anafata matamanio ya nafsi yake. Ukimwambia hii dini, akwambia lakini nafsi yangu bana yatamani, nafsi yangu bana yakataa, huyu ni mtu wa bidha. Ukimwambia usifanye jambo kama hili, asema nafsi yangu, nafsi, huyu ni katika watu wa bidha. Alama ya tatu, التقرب الى الله تعالى بما لم يشرع, wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo hayajawekwa sheria. Na yatakana ieleweke, dini ya Kiislamu ni tauqifia, ibada ni kitu ambacho kimewekwa, hufai kuongeza lako. Sasa utawakuta watu wa bidha, mambo mengi sana walioyaleta ni mambo ambayo hayako katika Uislamu. Tukitolea mfano kama maulidi, wakisherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au masala ya hitima na mambo mengi sana. Ukiuliza nipe dalili, nani katika salafu alifanya jambo kama hili, utapata mtu kama yule hana lolote. Sasa wao ni wenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo hayajawekwa sheria. Alama ya nne, aljadal walkhusuma, watu wa bidha wanapenda sana mijadala, wanapenda sana mijadala na utesi na kupigana. Ukimbainishia haki akwambia kijadiliane, huyu ni katika alama za watu wa bidha. Alama ya tano, takdimu la aqli ala naqli, vile vile katika alama za watu wa bidha, wanatanguliza akili kuliko dalili. Ukimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema jambo kama hili, akwambia akili yangu haikubali. Kama wanavyofanya nini? Mu'tazila. Wakawa wanatanguliza akili zao kuliko dalili ya Qur'ani na Sunna. Ukamwambia kuna adhabu al-qabri, akwambia mimi siamini mpaka nione. Ukamwona mtu yeyote ambaye ukamletea hadithi, akakwambia akili yangu haikubali. Basi huyu ni katika watu wa bid'a, na kiongozi wao ni yule msanii wa hapa. Alipojadiliwa, aliponasihiwa, akatanguliza akili yake. Akasema nyinyi masalafi, kaida yenu akili zenu mazifunga. Kueni akili yenu yekeni huru. Chukua unatakitaka, akili yako kiafiki chukua. Akaingia katika uzushi huu wa anashid. Alama nyingine ya tano, aljahlu bisunnah. Watu wa bid'a wana ujinga na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawajui sunna. Ukiwaona wako mbali na sunna na kufanya istizai na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitatoa mfano. Huyu kijana mwenye kumtukana Sheikh Abu Hashim hafidhahullah katika mashekhe anaowatetea, anasema maneno yafuatayo: ni sunna mtu kuingia makaburini bila viatu ikiwa hakuna vigai au hakuna miba au vile vile hakuna baridi au hakuna joto, mathalani kuna jua kali, unaingia bila viatu vyako, na hii ni sunna. Shekhe wake awaambie wafuasi wake na wanasihi, ingieni makaburini na viatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watu waingie bila viatu. Yes, ingieni na viatu. Mkiingia bila viatu kwa kupenda mno sunna, mtashikwa na ukimwi. Mkiingia bila viatu kwa kupenda mno sunna, mtashikwa na ukimwi. Akazungumza maneno haya. Mwingine katika anawatetea huyu kijana jahili murakkab usijifahamu, anasema masalafi wao wakitoa hutuba zaidi au wakitoa hutuba za niqah, basi hutuba zao ni dakika mbili, dakika tatu. Mtu anatoka Mtwapa, sio anatoka wapi, hapati lolote, lakini inatakana hutuba iwe ndefu. Hao wenye kufanya hutuba fupi ndevu zao ni nyingi za nuka. Taamali, angalia maneno anayozungumza. Anafanya istizai na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano kama huyu, aache achafue watu, atukane sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunyamaze? Wallahi la nasukut, hatuwezi kunyamaza. Watu wanafanya istizai na kusema kazi zao ni fupi, wana red card. Kazi yao kuingiza mtu katika usalafu na kumtoa mtu katika usalafu, alafu huyu kijana anawatetea watu kama hawa. Huyu kijana ni jahil. Alama nyingine, al-i'timad ala al-ahadith ad-da'ifa wal-mawdu'a. Katika watu wa bid'a wanategemea hadithi dhaifu na hadithi mawdhu', hadithi ambazo zilipachikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzungumza. Miongoni mwayo, juzi nilimsikia mmoja akitoa hii hadithi na hadithi sio, ni uongo, na vile vile akafanya azu akategemeza katika sahihi na ni uongo, kuonesha wazi kwa watu wa bid'a ni watu waongo, kadhabuna dajjalun, waongo. Asema haya si maneno ya Mtume, na nukuu maneno yake, si maneno ya Mtume. Asema kuwa man anfaqa dirham li ajli maulid an-nabawi dakhala al-jannata bighairi hisabin wal adhab. Asema mwenye mtu yoyote atakayetoa dirham moja kwa ajili ya maulidi ataingia peponi bila hisabu wala adhabu. Alafu akanasibisha mutafaqun alayhi, ayuhal jahil, ayuhal muftari, huu ni muongo na ni mzushi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazungumza neno kama haya. Vile vile wakaeneza mambo mengi ya uongo, wakasema utulibu ilm walau bisin, tafuteni ilmu japokuwa nchina. Ukaona watu hadithi kama hizi wanazipiga makamama. Vile vile katika hadithi ya uongo wanasema sumu tasihu, fungeni mtakuwa na afya. Hizi ni hadithi nyingi sana za uongo. Ahlul bid'a wal ahwa wanatumia fursa kama hii, al-i'timad ala ahadith dha'ifa wal mawdu'a. Al-i'timad ala ahadith dha'ifa wal mawdu'a. Kazi yao watu wa bid'a wanategemeza hadithi za uongo na vile vile hadithi dhaifu. Alama nyingine katika alama za watu wa bid'a, at-ta'assub li'ara'ihim, wana upendeleo na rai zao. Shekhe wake akizungumza kitu anashikilia vile vile hata kama shekhe wake ameanguka. Huyu kijana anawatetea hawa mashekhe. Mimi nataja baadhi ya hawa mashekhe makosa yao baadhi, kwa sababu muda hauturuhusu. Mmoja katika mashekhe wake azungumza maneno haya yafuatayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la salat liman lam yaqra bi fatihati alkitab, hana swala yule ambaye asiyosoma suratul fatiha. Bibana, suratul fatiha ni ruknu min arkani sala, ni nguzo katika nguzo za swala. Mtu akikosa suratul fatiha hana swala. Shekhe wake huyu asema kuwa ukihifadhi sura nyingine mbali na suratul fatiha swala yako ni jaiz. Ukihifadhi sura nyingine mbali ya suratul fatiha itajaliza pale. Man sabaqaka bihadha alqawl, nani aliyokutangulia na kauli kama hiyo? Kagiola dari, nani aliyokutangulia na kauli kama hiyo? Bali uovu zaidi anaozungumza na kubabaisha watu, anazungumza maneno yafuatayo. Anasema masalafu kawaida yao wanatenganisha watu, masalafu kawaida yao wanafarikisha watu, wanasema usisome kwa huyu, usichukue elimu kwa huyu, usichukue kwa huyu. Hawa watu ni watu wabaya, ni watu waovu. Chukueni elimu kwa mtu yoyote, asema chukueni elimu kwa mtu yoyote. Alafu bila kutambua, kwa sababu kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, fa kullu man a'rada an tariqati as-salafiyya al-ilahiyya ash-shar'iyya fala budda an yatanaqada, yoyote ambaye atakayechukia akaenda kinyume na manhaji salaf ni lazima atayumba yumba, atajigonga. Wayabqa jahilun basit au jahilun murakkab, atabakia mjinga sahari au mjinga kichwa mchunga mzungu wa redi kama huyu. Baada ya kusema neno yale kuwa wao wanatahadharisha kufanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, dalili ya kuonesha wazi kuchukua elimu kwa mtu yoyote, bila kusahau akataja kauli Ibn Sirin rahimahullah ambayo iko katika mukaddima sahih Muslim, akasema inna hadha alilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum man sabaqa bihadha alqawl. Hii shatana baina thara wa thuriya, wapi hii? Ndio iko wazi, inna hadha alilma dinun, hii ilmu dini, angalia wachukua ilmu kwa nani. Lakini masikitiko makubwa, wale maawamu wanamsikiza yeye hauelewi, hawafahamu. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم. علامة نجيب يوات وبدع الفرقة والتفرق ومفارقة الجماعة. وات وبدع نوات أنباو ونكوليتا فركانا na wenye kuleta mgongano, wala si watu wa sunna, kwa sababu uko mfarakano ambao ni jaiz unaofaa, ambao ni alfarq baina alhaq walbatil. Hili ni jambo la lazima, lazima watu wabainishe njia ya haq ili watu waifuate, na lazima watu wabainishe njia ya batil ili watu waiache. Lakini watu wa bidha ni watu wa furqa, ni watu ambao hawataki kufuata Qur'an na sunna kwa ufahamu wa wema aliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala akaeka wazi jambo kama hili, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote wala msifarikiane. Sifa ya kufarikiana ni sifa si ya Waislamu, ni sifa ya makafiri. Waislamu hawafai kufarikiana, Waislamu hawafai kutengana. Lakini watu wa bid'a wao ndio wenye kuleta furqa, kwa sababu albid'a inaleta furqa, sunna inaleta watu kitu kimoja. Mmoja katika huyu kijana anawatetea, anasema maneno yafuatayo: wala takunu minal mushrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala asema wala takunu minal mushrikin, musiwe katika washirikina, msijifanane washirikina, wale ambao walitengana katika dini yao wakawa mapoti mapoti. Asema aya hii yawahusu masalafi, kwa sababu masalafi ndio watenganisha watu. Ewe jahili, nani katika mufasirina aliyokutangulia na kauli kama hii? Si ujinga wake? Sasa wewe kijana watetea watu ambao wako chini, watu ambao hawajielewi, hawafahamu, watu ambao wenye kufadhilisha watu wa tablighi na kusema watu wa tablighi ndio waliofanana na mtume zaidi. Yeye asema watu wa tablighi ndio waliofanana na mtume zaidi, alafu wewe unaita mashekhe watu kama hawa? Je, waelewa manhaji wewe? Je, wafahamu akida yako? Watu ambao wanafanya istizai na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafanya istizai na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ndevu, kusema kuwa ndevu za nuka, ukiona ndevu nyingi za nuka, ukiwa na mke wako atakuona kama simba, na kuzungumza maneno kama haya machafu, alafu aridhika kuwa ni mashaka zako. Huyu kijana hajielewi na amefungwa kengele kutumiwa, lakini hafai kabisa. Mashaka zake hawezi kujibisha lolote. Mashaka ambao leo imekuwa imefanya mtihani katika dini. Leo vijana wengi sana wa Kiislamu wameingia katika bendi ya kuimba anashiki. Mtaa mimi ninaoishi mimi pale, vijana wengi sana wa Kiislamu wameingia huko. Alafu masikitiko makubwa wamehifadhi Qur'an. Kina mama wengi sana wanasikiza anashiki, hawasikizi Qur'an. Na kusema kuwa anashiki ni katika nyenzo za da'wa. Nani alikutangulia katika kauli kama hii? Isipokuwa ni kauli ya ikhwania. Maikhwani hawa Hasan al-Banna akaleta mambo kama haya. Alama nyingine ya watu wa bid'a: adabu taslim linususihi wa inqiyadu lahu, sio wenye kujisalimisha na nafsi, na vile vile hawafati, wanafata rai zao. Ukimletea hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia qala al-Qardawi, mtume asema hivyo, qala Sayyid Kutub, mtume asema hivyo, qala al-Maududi, mtume asema hivyo, qala al-Banna. Sasa watu kama hawa hawajilazimishi na nasi za mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile aya za Qur'an. Alama nyingine ya watu wa bid'a: alghuluu fil ibada, ni wenye kupetuka mipaka na kuvuka mipaka katika ibada. Ukaona wanafanya mambo ambayo ni kinyume na Uislamu, wakampelekea mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ambayo mtume hajayafanya, kama yule sahibul burda akachukua mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ya ilmu al-ghaib akampatia mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo baya zaidi. Vile vile katika alama nyingine, atashabuhu bil kuffar, wanajifananisha na makafiri. Na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametukataza jambo kama hili. Waislamu hawafai kujifananisha na makafiri kwa namna yoyote. Lau watu wangekuwa nafahamu, ukisoma katika Qur'an kila siku mara tano kwa sala za faradhi, ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalie katika njia iliyonyooka. Njia kina nani? Njia ya salaf. An'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada والصالحين وحسن اولئك رفيقا. نجي يا watu wema, nji ya manabii na wasema kweli anaingia Abu Bakar as-Siddiq, washuhada anaingia Hamza radiyallahu ta'ala anhu, was-salihin wa afdhalu an-nas ba'da al-anbiya as-salaf as-sahaba, watu bora baada ya mitume ni masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalie katika watu kama hao. Alafu naomba Allah subhanahu wa ta'ala asikujalie katika wale ambao ule wakasirikia. Ni kina nani? Al-Yahudi, Mayahudi, Mazayuni. Hawa Mayahudi, Mazayuni hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewakasirikia. Kwa sababu nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia elimu, lakini hawaifanyii kazi elimu yao. na mtu yoyote ambaye atakayekuwa na ilmu akawa hafanyi kazi elimu yake, basi mtu kama huyu atakuwa amejifananisha na Mayahudi. Na Mayahudi, ndugu zangu Waislamu, hawaitwi Israeli. Ile nchi ni nchi ya Mayahudi, ni nchi ya Mazayuni, si nchi ya Israeli. Ash-Sheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala ametunga risala kamila kuelezea masala kama haya. Wale hawaitwi Israeli, wale ni Mayahudi. Wala dhali, wale walipotea nani? An-Nasara, Manasara. Kwa sababu nini? Kwa sababu Manasara wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ilmu, jahili. Sasa kila Muislamu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushie makundi haya mawili. Lakini masikitiko makubwa, vijana wa Kiislamu leo ukiangalia vichwa vyao, wamenyoa kama wachezaji mipira, wamenyoa kama wasanii, wamenyoa kama maekta. Vijana wa Kiislamu amenyoa kama Balotelli, Neymar, sijui Messi, vile vile. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, latattabi'anna sanana man kana kablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira'. Wallahi utafata sera iliyokuwa kabla ya huyu, itakuwa sera watu walikuwa kabla yenu nyinyi, shubiri kwa shubiri na dhiraa kwa dhiraa, mpaka wakiingia katika juhra dhabbin, wakiingia katika shimo la mrukenge, la dakhaltumu, mutaingia. Masahaba akasema ni kina nani? Alyahudi na Nasara. Akaambia ni kina nani kama si hao? Huyu msanii wa leo, wasanii wa huku kwetu, wameiga makafiri. Mwanzo ametoa anashid, sahii anashid anatoa na filim pale pale ndani, mambo ya uongo. Moja katika anashid anazoeneza, ukipita katika matatu ukiingia, wakiweka screen utaona eti vijana wawili wanapigana. Kijana mmoja yupeleka baiskeli, kijana mmoja apeleka baiskeli, aona watu wawili wapigana, ati yofunga breki, yosimamisha baiskeli yake kwenda kuamua, na kila mtu yompa kitabu cha Uislamu, ati hii ndao. Au vile vile mzee nyumbani kwao watu wameshindwa naye, wakamtoa watoto wake wakampeleka mbali, wakampeleka hospitali, hospitali nao vile vile wakashindwa naye, wakamtupa, ati ni Muislamu. Mwanamume mzima aimba nyimbo hii, tumeiga wale wale makafiri, kwa sababu nyimbo za kikafiri ni vile vile wanaonesha sinema, na hawa vile vile wanaonesha sinema. Wallahu musta'an. Mushoe, kwa sababu alama za hawa ni nyingi sana, leo tutazizungumza, tutajana matani 10,000. Alama za watu wa bid'a. Alama ya mwisho, itlaqul alqab ala ahli sunnah. Watu wa bid'a ni wenye kuleta majina mabaya kwa watu wa sunna. Watu wa sunna wanapatiwa majina mabaya na hawa. Zamani, kama alivyoelezea al-Imam Abu Hatim Al-Hanbali Ar-Razi rahimahullah, sahibu aqidatu Ar-Raziyyin, Abu Hatim wa Abu Zur'a Ar-Raziyyin, asema alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Katika alama ya wazushi ni kuwatukana watu wa sunna. Ukimwona mtu yoyote anamtia dosari mtu wa sunna, basi jitenge na mtu kama huyo. Fahuwa adhal wa ajhal min himari ahlihi, amepotea zaidi na ni mjinga zaidi kuliko punda wa mjini mwao. Huyu kijana anamwambia Sheikh Abu Hashim kuwa ndugu zake ni masufi, kwa nini afanye dawa kwao? Yeye ashaenda Tanga, ashaenda Tanga kaona daa salafia inavyoenea, ashaenda au yazungumza tu huyu? Na nyinyi kwa ni visiwani Lamu, kwa nini mmeacha Rafidha? Kwa nini mmeacha masufi, mmejitawala huku Mombasa? Wa idha kuntum fa'dilu, jiangalie na wewe, ndugu yako ni msanii mkubwa, anaimba nyimbo, kwa nini umzungumzi ndugu yako wewe? Ikiwa wewe una maneno, si pia tukuona? Na ana makosa mengi sana ukijana. Sasa anazungumza wewe kama haya na kusema kwa tutakutoa, tutakutoa mji wa Mombasa. Wewe ni nani? Wewe ni nani ambaye utamtoa mtu mji wa Mombasa? Haya ni majibu ya mtu kuwa anachapachapa, hababaika. Zungumza hoja, hii si hoja, toa hoja zako. Alafu hawa watu wanataja majina ya watu. Wao wanataja majina ya watu. Lao si tuanze kuwataja majina yao, watatuletea barua za wakili. Lakini wao wafaa kutaja majina ya watu. Kumtaja mtu na kusema kuwa Abu Hashim sauti ya chura. Ha, ala maneno machafu sana. Mambo gani kama haya? Ati mtu unamkaribisha nyumbani, anataka kuchunguza mambo ya sebuleni, mambo ya bedroom. Haya maneno wewe umefundishwa na mashaka zako haya. Na haya mashaka aliyokufundisha haya hawana adabu. Vipi azungumze maneno kama haya? Kijana ambaye ni mdogo wangu kwa miaka 7, mdogo sana, azungumze maneno haya. Ambapo sisi wale mashaka zake tuwakosoa, hatujaingia katika matandiko yao. Hatujaingia kuzungumza wake zao na binti zao. Kwa nini huyu kijana anaingia katika sehemu kama hii? Huyu kijana wallahi amefedheka. Fadhali angenyamaza. Lakini ametoa ile klipu, amejifedhesha kwa watu. Kwa watu ambao wenye akili wakafahamu ni mtu kijana ambaye haeleweki. Na wale waliompatia mimbar, kumpatia sehemu kama ile, hafai kwa dai. Hafai kwa dai. Kwa sababu haelewi wala hajui chochote. Vipi wewe ni dai ambaye hujui elimu? Eh? Wewe ni dai gani wewe? Allahu musta'an. Ndugu zangu Waislamu, watu kama hawa kwa kumalizia musiba baishi na maneno yao. Ni kelele tu. Watapiga kelele lakini mwisho wake watalala. Zile radi zawafikia, sitowaambia jibisheni kihoja. Toa dalili. Usitoe maneno yako, toa dalili. Kiwa hawa bana ni watu wa kweli, ni watu wa kheri. Akaulizwa kuhusu huyu bwana. Kuwa mashaka zenu hawafundishi, na ni kweli hawafundishi. Hawafundishi. Yeye asema ni katika matunda, matunda gani? Una ukhawaji mkubwa wewe. Hawafundishi chochote. Mimi sinaishi kule kwao. Na wao wamenisomesha. Wamefundisha kitabu gani? Hawajafundisha hata kitabu kimoja. Wababaishaji tu. Hawafundishi. Kazi yao ni mchango na kutapeli watu pesa. Na kongamano tu. Lakini kufundisha vitabu hawaezi, hawaelewi, hawafahamu. Mtu Jahmia sema Juhumia, uweza kufundisha kitabu? Jahmia sema Juhumia. Akila mwenye haelewi. Uovu mkubwa sana wanautumia hawa watu. Na fatawa nyingi sana wanazizungumza za uovu, bali kusema kuwa eti wana wanachuoni hapa Kenya. Wanachuoni gani uko nao? Mwanachuoni mmoja ati mwanachuoni huyo, eh, mwanachuoni anazungumza maneno haya. Ati asema haya maneno, wallahi si maneno ameyatoa wapi? Kuna kijana alimsomesha sehemu za Lamu. Akaenda akatoa fatwa, kaulizwa vipi bana? Sehemu nyingi sana kumejengwa misikiti imeelekea makaburini. Je, vipi kuswali? Yule kijana akamwambia kuswali kwa haifai. Sababu Mtume amekataza jambo kama hili. Huyu kijana shekhe wake mmoja akenda. Akasema masuala haya wanachuoni wameafikiana, wakasema ikiwa sehemu yote misikiti inaelekea makaburi, basi uharamu unaondoka na inakuwa ni halali watu maswali. Man sabaqaka bihadhal qawl? Ewe fagula dari. Nani alikutangulia neno kama hili? Dalia vile. Nani alikutangulia jambo kama hili? Akwambia wakati wa dharura riba watumia. Waweza kujenga madrasa, ukajenga msikiti. Wanazungumza maneno, hatuwasingizii. Maneno yao wazungumza. Alafu kijana anakuja kuzungumza kwa ni mashehe. Wallahi hawa watu si mashehe. Subhanakallah wa hamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.